الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زي حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنت به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه سال 1423 هجری قمری ماه ربیع الاول اولین جمعه و گذشته جمعه نبی اکرم علیه الصلات والسلام هجرت از مکه به مدینه منوره، هجرت از خانه به غار ثور با ابو بکر صدیق یار غار رضی الله عنه کہ سر مطلع ہجرت بے مدینہ منورہ محل استقرار و بنیان گزاری حکومت اسلامی پیامبر بزرگ اسلام ہے، شکستیں عرائض و کلمات میں دیما کمی وقت دعا جمعہ بیان کرنگ. موضوع ہجرت آنچنان کہ آئیے بحث و تفصیل حق ہیں نیازمند چندین جلسہ و چندین جلسات ہیں برای آئیے کل داستان و جریان و واقعیت بیانہ. آنچه که از عجائب قدرت الهی به اتفاق نویسندگان تاریخ اسلام، پیامبر اسلام ولادت هم در ماه ربیع الاول، پیامبر اسلام علیه السلام هجرت، آغاز هجرت و انتهای هجرت هم در ماه ربیع الاول، و پیغمبر اسلام علیه السلام رحلت و وفات چه دنیا یا رواق هم ماه ربیع الاول تو. ای مطلب ربیع الاول ماه تا ای رخدادهای عظیم رخدیگ متفق علیه تمام فرق اسلامی. فقط ماه باریا آنچه که بین برادران شیعه از مسلمین دنیا مشهوره، آب 28 سفر ماه سال روز رحلت پیغمبر علیه السلام گره گه، ولی عموم اهل سنت نزدیکا هم ولادت هم هجرت هم وفات تمام ای در ماه ربیع الاول. و اشی هم از اتفاقات جالب توجه هست که تمام این حوادث رخ داده روز هم دوشنبه روز هست. پیغمبر علیه السلام پیدایش هم ربیع الاول دوشنبه روز هست. پیغمبر علیه السلام هجرت چه غار حرکت به سوی مدینه هم دوشنبه روز چه. پیغمبر علیه السلام ورود و وارد قبا نزدیک مدینه طیبه بواگ هم دوشنبه روز چه. بعد از یک هفته کامل که در راه گذیر شی بیان بو آجمعیه که حضرت با ابو بکر صدیق یار غار یکم ربیع الاول دوشنبه روچا چه غار درهتا، و هشتم ربیع الاول چاشتگاه دوشنبه روچا قبای محله تا که نزدیک مدینه تشریف فرما بود، چارده روچ قبای تا توقف کنگا بعد و مسجد قبای بنا کنگا بعد باز جمعه روچ رسول خدا علیه السلام به طرف مدینه منوره شهره که مروچی حضرت مسجد النبی علیه السلام ادا مشهوره، و در گوشه از آن مسجد در خانه حضرت صدیقه عائشه رضی الله عنها، حضرت قبر مطهر و حضرت صدیق اکبر قبر مبارک و مطهر و حضرت فاروق اعظم خلیفه دوم سیدنا عمر رضی الله عنه قبر مطهر او در یک جا قرار داره، و مروشی کسانی که او در نرفته گا اکسانی تها گنده قبه خضرا سبز رنگی قبه صاحب چیرا ای بی بی عائشه حجره سرا ای قبه قرار گرفته، ای قبه چیرا ای هر سین آفتاب شمس منیر رسول خدا علیه السلام وجود نازنین وہ یہ دو چار دہی ماہ آئیے دو تھا وزیر یار غار، وہ حضرت خلیفہ نامدار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آرام فرمائے. خاقانی گوشی کے بینی حرم محمدی را اگر اودا برائے چھے گندے تو تیم بینندہ پیغمبر حرم گندے. بینی حرم محمدی را جولانگہ سر سرمدی را پیشش دو خلیفہ رخ نخفتہ جوزا بکنار شمس خفتہ. ابو بکر صدیق مثل جوزائے بلند مقامی ستارے، یا ستارے یہ نام اہل نجوم نزدیکات جوزائیں، خیلی بلند والائیں ستارے جوزائے ابو بکر گندے کے در کنار خورشید کنار شمس محمدی خورشید محمد مصطفی علیہ السلام کر رہا آرام فرمائیں تو افتا. بینی حرم محمدی را جولانگہ سر سرمدی را پیشش دو خلیفہ رخ نهفته جوزا بکنار شمس خفته. آهوی زمین کعبه نافه مشکش پسر ابی قحافه. خب این تحولات و دگرگونی ها و به تعبیر انقلاب آفرینین ای نهضت و حرکتانی در دوشنبه روچا و ربیع الاول ماه تا قرار گرفت. تا تاریخانی تا اختلاف ها که ربیع الاول و دوشنبه چه تاریخ هایی بودگه اختلاف ها. عوام اهل سنت، عوام الناس، نه علماء محققین و مدققین، عوام درمیانا واجه ولادت هم دوازده ربیع الاول مشهوره و از علماء معروف شیعه علامه مجلسی هم عقیده همیشه که پیغمبر ولادت دوازده ربیع الاوله و عوام الناس سنی هم معتقدن که دوازده ربیع الاول پیغمبر پیدا بوده دوشنبه روزه، ولی محققین شی قبول ندارن اوشن که پیغمبر علیه السلام ولادت نهم ربیع الاول. اهل تحقیق رایشی ربیع الاول دوشنبه نهم ولادت پیغمبر علیه السلام، وفات پیغمبر علیه السلام محققانی نزدیک، اگرچه عوام اهل سنت فدام مشهوره که دوازده ربیع الاول دوشنبه روز و ربیع الاول ما وفات روزه، اما محققین اهل تحقیق نزدیکا یکم ربیع الاول، روز اول ربیع الاول سال 11 هجری دوشنبه روز پیغمبر علیه السلام وفات روز. آغاز هجرت چغارا چو منزلہ پیغمبر حجرت آغاز و حضرت علی واپی نگو امانتانی تحویل دیا ابو بکر صدیق ہمراہ کنگ چو منزلہ شہر مکہ اب کوہستان مکہ غار سور روک 27 ربیع 27 سفر پنشنبه شپاوتا. سال یکم حجرت 13 نبوت سالا و چغارا به سوی مدینه منوره حرکت دوشنبه روز یکم ربیع الاول بود سال 13 نبوی و 8 روز مسافت ته کنگا بعد گشتورا بازم دوشنبه روچا چاشتگاہا 8 ربیع الاولا پیغمبر علیہ السلام و ابو بکر صدیقہ وارد قبا بوتے ہیں. قبائے طہا رسول خدا علیہ السلام ارادت مندانی داشت که به وسیله انصار مسلمانی که در سفرهای حج در منا و مکه با پیغمبر ملاقاتش کو تگه تو مسلمان بود تگه تا اسلام در مدینه نشو و نما پیدا کو تگه حتی نماز جمعه قبل از واجه تشریف برگه در مدینه برگزار بود. حضرت اسد بن زراره یکی از سعادت مندی مسلمان ها نماز جمعه برگزار کن. محله قبا یک محله در کناره مدینه نزدیک مدینه زمانی که ما پیاده رفتیم چه مسجد النبی علیه السلام تقریبا با تیزین رفتارا 20 دقیقه کشه طول نکشه تا به قبا رو بگم. و تمروچی آجا به نام قبا در اوالی یعنی قسمت بلندی و بالایی مدینه قرار داری. دوتا صحابی در این محله معروفتا گویی که کماش و ریش سفید و معروفترین افراد این محله تا یکی حضرت کلثوم بن هدم و یکی حضرت سعد بن خیسمه رضی الله عنه. حضرت کلثوم بن هدم منزل تا پیغمبر علیه السلام قیام فرمائیم. حضرت سعد بن خیسمه منزل به عنوان مجلس و دیوانی که پیغمبر علیه السلام او تشریف برد و مردم از اطرافی حتی ملاقاتش کو با وجه مقرر کنه. این منزلان شمالی جانب از زمینی متعلق به حضرت کلثوم ابن هدم که حامین وقتا و تی خرمای مچانی هوشی بردن او در جوان کتن خشک کتن قرار داشت. نبی علیه السلام با آیه مشوره و رضایت جلب کنگا بعد یه جاه برای مسجد قبای تأسیس و بنیانگذاری انتخاب فرمان. کما اینکه مسجد النبی هم قبلا عمدتا آیه آن نقطه که پیغمبر در مسجد داخل کو یک هنچین بشنگ جوهانی خرمای خشکنگ جاگاهی یک گوشه هم مشرکین بازی قدیمی چند قبر قرار داشت واجه فرمایشن حدر مدانا کشید زمین نچیره چدا مسجد بندگ بی برید دیگه جای چالایی بجنه هم گرد چالایی تا دورده. نبی علیه السلام این جاها مسجد قبا بنیان گذاری قرآن این مسجد و این مسجد نماز گذارانی تعریف کتا تا قیام قیامتا قرآن وانا یہ تعریف زبان سرا تکرار کن. خدای ذوالجلال اهل مسجد و مسجدان تعریف کن و اسلامی انقلاب همیشه چه مسجد شروع بود کن. مکہ دعوت اسلام لا اله الا الله اولی اعلان چا مسجد الحرام شروع بود. از کنار کعبه شروع بود. مدینه تا هم انقلاب با مساجد بنایا یهد. معلومی که مساجد مسجد جمع یک کی بھی گوشنتی مسجد باز من مساجد ان المساجد لله مساجد خاص برای الله یعنی چی هر کاری که آئی خدایی کاریں آئی مرکز مساجد و مسجدان مسجد تلاوت قرآن جائیں مسجد ذکر اللہ جائیں مسجد اللہ سجدہ کرے گے جائیں خدای بارگاہ جبین سائی و سر به سجود کپک جاگا ہے مسجد مکتب قرآن دائر کنگ جاہیں چند مسجد تبلیغی جماعتانی تشکیل کنگ و برای تبلیغ اسلام دنیای و روستا و محلیانی گوشه گوشه یا حرکت کنگ مقام و جاگاهی ہیں. چند مسجد اسلامی قشون و مسلمانی بسیجی و لشکرانا چند مسجدان برای دفاع از اسلاما به نقاط مختلف دنیا بسیج کنگ مرکز و جاگاه. دستهای جهادیا مجاهدینا چه مسجد آنی پرچم و بیرق پیغمبر بست و آنی دستاداتو برای جهاد را حدا کدن. مروچگی مسلمان کاسه داغتر از آشین. یه زمان چابهار قدیمی مسجد هنگی مسجد فاروقی کنار دریا معروف به چنگو مسجد، حوزه علمیه چابهار مبدا چمی مسجد نبود، حوزه نیست مکتبی نیست چوکانوان. گوری یک مسلمانی که مروچی کمتر مسجد تنگندگی بید خاک بسر و در بدر مروچی. اولی مخالفت به این عنوان که این چوکوگان دزماز نیشان نپاک مسجد تایان ای چوکانی اگر پاد پرز کنی پلیتی بی مسید تا شوده گلوٹی بشودی عربی یا مسید تا لگی پیشابا. پیغمبر علیہ السلام نشته مسید گوشی با صحابه یک بادیه نشینی کوه نشینی بقول ما شما جنگل نشینی شهری تمدن و زندگی آداب و نظام مسید تا یه تو واجه کرن نشتو پاده چودا در راه دک بو پیشابا زور یا دیمی کو دیواری نمیگا اشتو کا جای لگے پیشاب کرنے گا. چند صحابی ہر نمیگا حکل شروع کو اور نہ کرے مسجد تے پیشاب مگا ادا پیشاب ہے میزے کے جگہ نہیں. پیغمبر فرمائے ساکت بھی ملتی پیشاب کر. خورے کی بترا کی ملتی پیشاب کر. پیشاب از دور یارتا مسانی خراب بھی مروچی هم پسش که گوشی که آکسی که بودی ادرارا به زور داری مسانه تا ادراری گیری نرو تخلیه نکا آئی پروستات با سرعت ضعیف با آئی مسانه تا زاب پیدا بی. عموما اگر 60 سالگی مردم به بیماری پروستات مبتلا با پیشاپی پیٹ پیٹ کن تا پروستات خراب با ای پیمی مردم زودت بی ای برزا مبتلا بی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ جائے ہمیں پہمیں آداب تحنویسی کہ کاروان مسافرتی روگت رہا یہ کاروان افراد یکی یک طبیب معروف حکیم یہ فرزند در مسیر راہ روگت شی پیشابا تقاضای پیشابو چوت خوشتر سرا کپ کو ایر کا جہلا یہ گوشی تا اشتا تو پیشا پی کو زوزوت اشتا پاتی شاید آ قوم درمیان ہم مثل مشمی قوما اشتا کا پیشا پکنا و ایپ اما مردمان دیما یا کرا پشت کو مردمان کنا کو پیشا پکنا رہ رواج کا عیب حساب بورا بلوچا مشی عیب کنا نا بل دستا آنجا کا توگا کنا کو لنگ لنگ سر کنا کو بازار اتر نہ چاندا مردمان دیما ایو نہ کا دنا پر ہن چکنا خبر ہن کنا باز برا ان نو من ندیست تازگی بل باز برا چا بار جند شالا دنا پر لاتی ماہر کو میں یقین داستا دست تو کا پتا تھا دست شلوار تو کے شلوار نیپا کو جندی پتا تھا دست شلوار تو کے ادگا ہن چو دیم دیم اس تا گپ پہ جانا چنگو وا اوتی واٹا کول وا توش کنا پیشاب باز برمان بازی فارسا هم از زمانه تذکر داده که فلانی توی بلوچان نگوشه مگه هر جا دیواره گنده چهار دیم دیوار کنه نینده پیشاب کنه و دست شلواره راه روانه خبر کرانه و اغنزش تشی در واقع عموم حالات تا لذا معلومی که عربانی تا هم همی پیما ازشتی و ای ایراد هست تنگ مشمه درمانه ها و اغلب بلوچانی رسوم و آداب اصیلین بلوچانی کو عربانی کا یک وقتی یہ قافلہ یاد ملکا سربو گرا لہتیا حکیم پانگا شتا یہ چوک کے شکایت اس کو تو جا تھی چوک تو مستنی مردمی ہے تھی چوک بھی چو رہ رواج کا قافلہ تہا ہشترا کھوب بکن تو مردمان دیما پشتا مام بکن یک نیمہ کی دیما کر اشتو کا پیشاب بکن یہ باز دشتی ہیں بری ہوتا ہے حکیم آواز آگے من چوکا پیشاب زور میں آرتی چوشی وہ نکتا گا نا پیشاب تنگ جاتا یہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے کار بکن حکیم آگا من چوکا اشتباہ کتا بل کجا اشتباہ ہی کتا اشتی اشتباہ اسی ہوتا کہ ہمو دا ہوشتر سراب بنشتے پیشاب بھی کتیں گو اشتی پرچہ آئی آوتی نفس سرا انقدر فشار تحمل کتا داشتگی پہ حساب آوتی مسانہ تا پزور کہ ایر بکا بینچ ہوشترا کھوپ بکا تبرو یک گوشے بوشتی پیشاب بکا حق کتی ہوشتر ہوشتا نشتگ دیمی کتے یعنی وگی ٹھنگاری داتی پیشاب پی کتے وہ تی مسانی خراب مکتے ہیں ممکن ہے ہمیں چو تاخیر آئی مسانے سرا فشار یارتا آئی آبا مرضی مبتلا بکا ہمیں شاہاں سبقا پر شما شاہاں وازا یہ وازا ہمیں حبران قصہ منشی آ رہا ہوں یہ وازا نصیحتا اسلام بہداشتا بیان کا علوم و فزشکیاں اسلام بیان کتا گا پیغمبرہ لان کبوج آداب ہم مسلمان تعلیم داتا گا پیشاپ وحدہ چھتو بھی نہیں دے لان کبوج وحدہ چھتو بھی نہیں دے پیغمبرہ فرماتا تروندی زمین سرا پیشاب مکنی پیشاب قطرہ برگردش میں جند بدن آلو دیکھنا راہن سرا پیشاب مکنی آب تاہ پیشاب مکنی مردم ورا ساہگانی چیرا پیشاب اپا خانہ مکنی ادھا مردم شوار لانت و نفرین کنا یکی گرم جان یہ ساہگ نندی چاری سل لے دا یک کلام برا دین شاہی جاہی سل کتا مردم وابتا گا یہ گرم آشار مکہ مشرکان یہ حبران سر پیغمبر ہر حبر سرا دشمن ایراد ہے نا مردما ملای دوست نه گوشی ریشی سورا نا ها جنینا مرد دوست نه گوشی تا من دو ورا گوره تی ریشی سورا اگر ملای هم مقتدی دوست نه گوشی انچا ای بلا بلا پیشاب نام گیر جمعیل بچن مکه مشرکان پیغمبر دشمن تا دیگه ای بو ایراد ندی همی حقی هم برانش ایراد تعبیر استا ایراد حساب کو یک روچی مشرکی کو مسلمانی دیگه دا گوشی لگے طنز آمیزی خبرا وشتی طنز کو مسلمانا وشتی پیغمبر شمار ہر چیزا سوچ دا شمار لام کبوج کنے گئے دولا ہن سوچ دا مسلمان عقلیا کیزا شما بوتی نے اعتراض منی سرا بوتی شما چی جواب داتا گا بلے آ پیغمبر مکتب تعلیم یافتہ شاگرد دیا آپ فہمی دیا تھا پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ ہن چکو منا گچی ان کتا منی شاگرد ہیں گچی تگا پیغمبر شاگرد مثل ادگے ملانی شاگردانا پیغمبر شاگرد مثل ادگے پیغمبرانی شاگردانا پیغمبر یاران صحابیان اہل بیت پیغمبر خاندان ادگرانی خاندان یک با پیغمبر جان کو محشم جنا یک نزانا گی شما من خیالا شمع شرط نا شمع گا ماتی کی مشہر ہے کریے ماں شمع گا نا اگر نا کوڑا بوشی نا شمع شرط نا پیغمبر جان شرط نا نظام کی جات سچو کیا انگر شک کی قرآن گوشی یا نساء النبی قربان پر قربان به پیغمبر جنینانی پاد خاکا که قرآن آن نازینی جنین هما جنینی که قرآن آیه بنازینی بیب عائشه صدیقه پاکیا طهارتا قرآن یک چند تا که تو که نازینی چند تا قرآن ہے یک تا کی نا چند تا صفحه قرآن ہے بیب عائشه قرآن نازین که ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم چدا شروع کا تا ادا کیشی الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. پاکین جنین پاکین مردین وانڈ با اللہ اوشی ناپاکین جنین ناپاکین مردین نصیب آباتی اوشی پیغمبر پاک ہے نا یا نا شک کسوں ہر کیا پیغمبر پاکی ہے شک بھی کافر ہے کافر میں اور پیغمبر جنین پاک ہے پاک نا کسی پیغمبر جنینانی پاکی ہے شک بھی کافر ہے مسلمان ہے قرآن کسی الطیبات للطیبین پاکین جنا میں پاکین مرد نصیب کنو شما شہرت نے بھی بی عائشہ تہمت جنے خجالت نہ کشتی شما بی عائشہ تہمت جنے نزان بی عائشہ پاک ترین انسانان روی زمین اشرف مخلوقات امام پیامبران جنے لذا آ امام زنان روی زمین ہے ہنچکو آئی شوہر امام پیامبرانے آئی امام زنان پیامبرانے آئے شرم نہیں کسی پیغمبر جنا بی بی عائشہ یا بی بی حفصہ یا بی بی صفیہ یا بی بی ام سلمہ یا بی بی ام حبیبہ یا بی بی میمونہ یا بی بی خدیجہ کبریٰ یا بی بی سودا بنت زمعیٰ بی بی صفیہ بنت حیہ بی بی زینب بنت جحشا بی بی زینب بنت خزیمہ یا یہ نبی جنینانا اشانی شانہ گستاخی بکا فرمانی الخبیسات للخبیسین خبیسین جنین خبیسی مرد لائی تھا دیکھ جائے فرمانی النبی اولا بالمؤمنین و ازواجہ امہاتہم پیغمبر حق ایماندارانی سرات چاہ ہر کسا دیے ماتے رہے و نبی جنینہ پاکی مومنانی ماتا پیغمبر جنین مومنانی چیا ماتا ہر کسی مومن بی پیغمبر جنین آئی چیا ماتا آ کسی کی پیغمبر جنینہ ہوتی مات حساب نہ کہا بزن چی کو شگے لوٹی چی بکشی لوٹی بکشی کہ میں مومن نہ ہوں میں چھ مومن نہ ہوں ابا میں نہ مومن ہوں نہ پیغمبر جنا ہوتی مات حساب کر بلوچی ہمارے بوگے ترکی پہم گے نہ پہم گے ہاں ندان ہند گئے خبر نہ نان شما باز وارد که بری چیز رو چیز پاهمی برا دروش شریف اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم بلغ الولا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حضرت فرمائیں کہ اللہ منا گچتا برا منی شاگردیا ہم منی اصحاب گچتا گا حبر چدا شونا پیغمبر خدا گچتا پیغمبر جنی ہم گچتا گا پیغمبر خدا گچتا یہ اصحابی ہم گچتا گا لذا آ گچتا گیرا گچتا گیرا جواب زانا گندہ خاتو گندہ ملا نا منی شاگرد شما یہ نا اگر شما چیز نزانے تقصیر میں نہیں کہ نزانے ہے کہ شما شرن جواب دے کہ نزانے ہے تقصیر ملا ہے کہ نا شما ملا ہے ہمیں ہلاری روزی گاں گشتر بھی دے ہوتی گاں کٹا کمایا گی ہمیں ہلاری نامی رشوت ہے ربا ہے ستے ہمیں دوزی ہے کولا سرحدی شیر مردہ ہمیں تارا جمال دے حق کی بدے کولا مولی عبدالعزیز گا ہلار وارتر بھی شما ڈولا شرش ما رسوج دا مولی عبد العزیز کا من جس کو مولا تو ہر بندگے تو کہودا حرام بندگے چوک سیرن دی بابا تی پکار چیے تیر روزگار گزرے بازارا گشتی شکر صاحب ہم تاراج مال دہا کمن دیا ان دوزی کے کنام پھلا مردما ہمشن دہیا کا کشم من دیا پدا اب ہم شاباش ہم ہم ہما وحدگی قدیم زمانہ ہما سرحد دوزانہ ہم یہ دوزی مال دہیا کے کاشدہ شما باہے یہ باغانی کے صاحب تھا نا باہی نا ہم چاہوا رہا ہم سیٹ میٹ ہستا وقت کشان موزے گرما گئے زیا کی گوشی روز چیت بطور متوسط 50-10 تن پر روی چمبوزا رو پنجاہ ہزار تھن روشی جو باہو ارکیا رو ایران شہران طرف ایشانی زکات کو جا رہا گا ہاں زکات کو جا رہا ہوں سال پورے بھی میں شہر مستری پولدار زنگ جا مولوی تو کجا ہے منتے کی کارے ہستے ہیں ماں باپ ہمیں تو لوگ آؤں مدرسے ہوں چارے ہنچ گواد گپتا ملا نے پیدا گئے پولاں کاشی کی سگا سہلا کو جا شام مدرسے ہیں گا نا یا ہوتے سراب جن پروش عمر تو کا عمر ہے مدرسے عمر سال چل ہفتہ چل نوہ مدرسہ تاسیس ہوتا ہنو یا کی حجاشتا 2 ملین تمہوں زکات رہ داتا ہمیں سارا شاباش نیچے بیچارا خدا ہی خیر بدا شہری سرا زندگی کرے نو میں دب دارا گھلا سے میں نام گران کنو کم کم شمارا میں معرفی کنو کجا سیٹ شما خیال کرے مدرسے بلکہ خرجہ ہمیں دیں گے یک کرانی شیعہ آتش جہنم ہے کہ مدرسے ہی داتا نام کرو شما لوٹے تعجب کرے کہ یہ مردم میں خیال کرتا بلکہ مدرسے خرجہ ہمیں دا یک کرانی شیعہ تابحال مدرسے تو کہ نہیں ہتا ما نارضائیں بلکہ خدا مسلحت گندی کہ قرآن وانوکانی لابا اشیہ زار مرم بلکہ نہ حرام نا بعد اور درہ بعد ببرد یا کہ جو اس کو تو زکاة نہ دے مدرسے سے مار بلک ملک باز نا ہم آگو ہمیں بلک ہم زکاة دیں اور بلک شدی کی بھی نماز کے سر آوا پرز ہیں چوک رولا جر ڈولا آئی لا پلاغ بکنوا زکاة بلک دے ادا نبی شوم ہوا زکاة تو بلک دے روچی 50,000 تن مزبہ بھی بلوچستان تا آدھگی چیزاں بیل آدھگی تلاہاں بیل شوید جنینہ 50-50 سور کم مگے یا کسی پنج کیدو تلاہ نام گرے گئے یا کہ اسی میں وارسہ ہمیں دشتیاری ہے مشکت آیا کم از کم جنین یا 5 کیلو تلاہ گوشی سور ہستے 5 کیلو ہاں زکاتہ نہ دے اور حرام ورہ ہیں گوشت کے لیے میں روچی ٹکے ہمارے گوشت دارے منا سلام میں دے ہر چیز زاد فش میں دریے بدے اجازت شمارا بل نہ گوشی کا برا چمان چپ کرنے کہ میں مولا ہمارا حق نہ گوشت یاد کرنی ایک روچی ملک کو تازیانہ یا کو شلاکا جہنمی آتش رچنگ انتازیانہ سرا یاد کرنی کہ جو میں روچا عبد الرحمان چی گوشت مارا شما بلوچستان مسلمان مورد غضب خدا قرار گرفت گئے شمالا شپ روچ ہور بو گئے پیری ہور بوتا زی ہور بوتا پیش پیری ہور بوتا شپ روچا ہور رچ گئے سر سر دے ایران پاکی شہران کات سالی تمام بو استان بلوچستان سرا خدا ای عذاب انگت دور نبی پرچے چھ عذاب ہے یارو کین کارا ماشوان دست کا شغنہ ہے روچ پر روچ گیشتے عذابا کا شغنہ اتنی مگا ابا روز در روز میں شمع خون ریزی کم تر رہتے گا مردم کم تر کشگی ما شما چپی سرا توبہ کرنے گے سود و ربا خوری کم بودا زنا خوری زنا لوات لونڈا بازی بچا کے سوار بوگ گوتی ما تو گوهارا زنا کنا کم بوگی شراب خوری شراب نوشی شراب فروشی کم بوگی برعکس نهند نام زنگی کاپور واجنام محلی نام واجنام چابار اطرافا چابار شارها واجنامیانی محلہ مسیت رچگی انتی مسیت پروشتا ترکتا رچگی سی سال شور کتا مسیتا بندی بندگ نبی هر وقت شراب بہاب ہوگے گزارش شمی محلے آئے جمہوری اسلامیہ رمین بندر بستا کہ شراب لانچ بھی بورد پہ بندی رکی جیتے نا ہاں دو ہفتہ پیش رمین بندرا یہ شراب کئی گیتا کیا گرگت کا اور روٹے شرابانی ہورتی سروا گوارا گئی وہاں شیشے گانی تو ہور اچھی کنے بے زکاتی ہور وطی سرا رچے گئے تو ہور اچھی کنے دیگه اطراف قهوهین جنینان اونگو اماکن و مفاسد اجتماعی نیلی همه دایان گلشار دوگه زنا دروازه پچکنا هور لوٹه هور لوٹه او زنا خور چه زنا ها دست کش توبا شراب خور بگا چه شراب خوری دست کش دوست و ره زنا غارتگرا بگا چه غارتگریا دست کش آدم کشو خون ریزا بگش چه آدم کشیا خون ریزیا دست بردار چه مسلمان حق ورگا مال خوریا دست کش تا ای گناهان ای لعنت چه ای اجتماع چست نبی هور نه ابر نایا از پی من زکات از زنا افتاد و با اندر دهات از زنا افتاد و با اندر جهات سه روز پیش روز زمان نوشته که بیماران ایدز بیماریانی بیمارانی بزرگترین آمار در جنوب کشور ایرانه جنوب نام تا نوشته نیکشهر و چابار تا بزرگترین آمار بیماران ایدز در ایرانه و ای آمار چه مردینان جنینان تا گشترین به علت افرادی که چه اماراتا رفت آمد کنن چودا ای بیماریا انتقال دیں ادا ای جاها که رسی هما کودن غبی هما که کنجش که مغزی سر تو کن هما هم پل صفایا فهمی که اسلام پچی گوشتا کسی جن یا مرد یا زنا کن سنگساری کنی کشیتی نابودی کنی هنو سمجھے آگئے یا نا ای پیمی نادرہا کہ دیکھ دہ نفر دگرا بدہان مرگ با شی جندہ بکشے بہتر ہے نا ہمیشی پیسرا شی سر بنیس کنے کہ مبتلا بیدزے شی جندہ بکشے تا دگر خانوادہی پہنے رفتا آلو دا نکتا یہ ہما حدیث ہے کہ مولاویہ مولانا رومہ ترجمہ کتا وقتی کہ زکاة دے گی نبی حور نگواری وقتی کہ زنا بھی وباہ کپی ہنچی وباہ کپی کہ ہچ پہمی واکسون واکسیناسیون و هیچ پی معالجه آیا دفع نکن اید زنگه علاج نیه خدای عذابه که علاج کده کن خدای عذاب پی علاج رو دور بی او تی مذهب سرا پابنده معشقتا جنین اگر مرد سرا مسلط ده مرد پکار گیری اداره یا پکار گیری یه محصره جنی یه بری جس کن پکار گیبتا کشی ہو ای پکار پتا دانت جنا ارکنه گنا جن سر اعتماده جن دلواش کنه مستر جنی نه مرد چران دانت جنی پیشو کسر مولانا سربازی رحمت اللہ علیہ زگریانی بارا شهر بستا زگریانی گوشی مرد چران دانت جنی پیشو کسر هر شفا گنده سر رند گویا که خران جلر جنا نا جلر لا اله الا الله نور پاک مهدی رسول الله نعوذ بالله لا اله الا الله محمد رسول الله جنین دست دم چار گئے جنین جستی گئے گوشی تو ایزار یارتگا من دے ای تو پاک کتگا یارتگا یا نانگا ناپاک چار اگر مات دست دم مات جست گئے وہ ان چوک تو پکار ہوتی پاک کتنگا یا ارتگا لوگا یا ناپاکا گوشی چھتا گوشی تو پنچک خوم صداتا گا میں مذہبا پنچک دے گا لوٹی پکارے سہم امام دے گا لوٹی آرے نامردین بلوچ چھلا یکی دے ندے چھلا یکی آ پنچا یکی دا پنچا یکی دا چھے اور نگواری شبرو چا پنچا یکی دا چلا یکی دا سهم امام دا اسی پاک کو تگا سهم امام پنچک داتا یار تگنتے یار نا ناپاکا یار تگنتے اسی مانگا نا داتا اسی اللہ زور بار پلیتن چمین لوگا یہ پلیتن تمہیں نمبر نجسا یار تگنتے روزی کا منگا حرام کرے برش اللہ پاک کا برو اتی عالم گورا مجتہد گورا بازار گا پنچکا کی شیری حساب ہما بجان چنچکو بیشانی پنچک یہ پنچ لاکھ ہے پنچ ملیون ہے پنچ ہزار ہے ہاں پنچ سر ہے پنچ کا بلی گشینی ہلارے کا آگشینی زوری تے سام امام آگشینی نو ہلارے کا یہ ترے دم بیارش لوگا بھلے آرے نا تو ہنچی واب دستا چی سا تو واب ہنچی عملنا واب ماہگانی زرنا حساب کنے بندل بندل یہ رہ کنے چادر پردیان کنے مردمی پیدا گئے لام لام ہبر کنے کو شریدارہ چی مگا پرانی پیدا گئے سال سرا سال سرا تی مولا گوشی سال سرا سال گزی سرت کا گام بوار بریچ بپوش بنوش سال پورا بو چلا یک کی بده ہمیشی دیکھ درد دیئے لہتیا درد دیگری جگر تو کا تیری لگی تارون ابراہون دگی نا گوشی اباد اللہ مولا پتر بارو رہے ماں وہ کٹتے دگا نا گوارم مانسا کتا توپان مانسا کتا شپ لونجا دریا مش تو ہن کئی بار ہو رہے مدرسے طالب پت بار ہو رہے میں نے دیو مولا پتے مات بار ہو رہے دیو نے مدے بری ہو رہا نا ہو رہا بار نہ دے ہو رہا نہ رہے ہن مچ مرتا گا باندھا نو تونا چوک کے میرا تیزی میں ہو رہی چوک پاد جنا شیروار میرا سبردار اگر نا استسقا درد نوا نماز باران درد نوا ریش چچرا آما ہے پیدگی در رہا تھا سربرا تو خوشکا پالیشی جنے ملوی پر کے نے چھتا دوی پاری پیراری ما دعا کو ہو رہا نہ گوارت یا بری ما دعا کو تلوگا رستے ہو رہا شروع کو یادیں شمارا نا توبہ صادقانہ لوٹی چو نبوتا بلشانتا منا جسکتا دنیا پا پور بوتا مشہور بوتا مولی عبد الرحمن دعا کا ہور گواری پچی ہور نگوارتا وسترا مشہور بتا پا دروگ منش جستا مشہ دروگی وشیدہ مشہور ہے کہ تو شتا گیا عیدگاہ نماز باران وانگا مردم جم بوتا گیا نماز باران وانگا تو یا پنجہ ہزاری چکی وقت کشتا ظاہر کتا تو اشتا ابا یہ چکی چتا ماں کھائی گئے پاک پادت کے گا میں گئے تاوشتا بس نماز باران نلوت بره شو اكشن دروغ بندي نماز باران نلوت يا تشكيش ما درستاني كي آبی چارا گرتا منی واسطہ تبلیغات کے فلانی دعا قبول بھی ہتھوں چوبوتا قبول نہ ہوتا اور نہ گوارتا مگر نہ بابا یہ بار دروہ کی ہنچ جریان میں صحیح نہ ہو چھکی من در نہ گیتا ماں اتما نہ ہوتی پھر یاد کتا کہا دو سے روچا خدا نہ داتا نا یہ وقتی بچارا ہے بارا ترین مقربان خدا دعا کنا اللہ تعالی اتی اختیار قبول نہ کہا بلا اسباب فراہم کنا گلوٹی شما جان مگری سبا ہتا ویگاہ مسیح تک کپی اعتکاب کنی مسیح تا سرا سجدہ دور دے پادم برد کنی سرا جالا اے خدا مردین چوکی کنی مردین چوکی دے منا وش رنگی باتیں قدی برزینی باتیں سیٹے باتیں ملائی باتیں مولوی باتیں مردین چوکی واجہ خدا پونزی کاٹا ری باتیں چمی آہوگی آس کی چم باتا شیر مردی مزہ بازوی باتیں سی شبا تا سبا مسیح تا دعا بلوٹ مردین چوک باستا تا جان نگر چوک بھی واجہ خدا ہر روز حضرت آدم آدھنا کا نا ترا حضرت آدم ہی منا تھا نا یکی حضرت آدم پیدا کتا واجہ خدا آبت قدرت یکی بی بی مریم ہی حضرت عیسیٰ دا تھا نمونے پیش دارا گا دراہیں روچ اید کے جنین دعا بکیں خدا ما مرد نلوٹے سوت کا مرد کمیتا وقت مارا زاردان بے زیستی بس سے کمیتا امداد مارا زاردان مرد چوک سے چوک کے مارا بدے بس اے خدا بیتی مردی چوک اگر بی بیتی گورا یہ چوک ننگی بھی آئی واسطہ آبروی بھی اگر والی چوک کے باڑ کندہ نظر بھی ہے نوشنتی اما یہ چوک سے کجا ترک گورے ہاں پچھے کے چوک کے بھوا گئے اسباب فراہم لوٹی اولا جن بغیر نو خدا گورا دعا لوٹ اے خدا چوک کے تمنا دے حدیثہ یہ آتا مردوں کو تھی جنا نزدیکی کو بلیٹی راستی پہنا تھا واپسی پی سارا بسم اللہ بکن بلے شیطان اتبارا حرم کن گو پہنچے پہنچے پہنچے یہ چوک بھی بسم اللہ ہے نا بسم اللہ بکن کارا شروع بکن حلاس کو پہلو گا لیٹنی واپسی اسی اللہ اے اللہ اگر تو منا چوک کے نصیب کتا مارا چاہیے شپ نزدیکیا گورا مردین چوک کے بکنی یہ دعا ہوتی وقت سرے نا یہ برابر دعا ہے خدا یہ قبول کیا بزرگین تھی قبول نہ کو شاید مسئلہ تھا ہمشی ہے بلا جان ہے نگے بتا بوشی چوک چوک کے منا واش رنگے میں دے ہر کسی کلا گری کندی پہ نا شوہا تمام دکاندار ہوتی زکات اندر کنے باندھا بیارے تھے مدرسے تعبیر دے نم بوگشی نم بوگا اے دوست اے مولوی جان اگر جان طلبی جان بے تو بخشم گر زر طلبی گر زر طلبی اس کا زر رہے ہیں شوار کن شوار پیش دار ہے کہندے میں یہ کشک کس سگن کجا بارے ہاں گر زر طلبی سخن درین است اے دوست اشتی اگر جان طلبی جان بے تو بخشم شی دوستی اٹگیم بوتی دوست ہوگا اگر منی جانا لوٹے جان قربان تھی واسطہ بل زر نام مگر زر نہیں زر نہ دیو پیسر اگین جو میں منگوا سادیا گوشتا چو ایک بار گفتی مگو باز بس کہ حلوہ چو ایک بار خوردند بس ما مگوشتی آن جو میں واشتر امرو چیتی ہمستا گشتے گوشتا گا بل کم کی گوشتا بل او پار نہ رہو میں نے او پار نہ رہو کہ ماں آ سہ ہزار تم نام گے میں کچھ مسیح نام آگے پتا واش نہیں نا آ یہاں چی غریبی متولی مسیح ملا پکارا سہ ہزار تم میں صحیح نہ بولتے ہوں کہ پانچ سد ہزار شش سد ہزار پاسا جو خلات بندو کی واجہ ملا انگا سی سال ارن سی ہزار تمہوں سی ہزار تمہوں پکارن تھی یہ دگری یہ اتی دل زان تھی ہمیں اگو نہیں زان تھی میں کیا گو شنگو اگر تو ندات سی روچارن ایم حلاس میں ہم اللہ جست کروں اگر تو پکار شست نرسی شست ہزار کم از کم کارگری روچی دو ہزار تمہوں نہ کم تو کارنکا شاستہ داری ملہ پکار دے تو ایسونے گا ہمیں دے اگر نام ہفتے یران من کمیسون تشکیل دے ہوں تی مسید دا من چھتو 20 سال پیش حساب رسیہ لوٹو مسید دو کنانی مسید دہ دو کنانی حساب ہمانا بدے چین چھتو گیب تو کجھے وارتا گا کجھے عرض گتا گا وشتی ماں گو رسی ہزاری دیں ادھگا مردمی دیں ہاں نا وشن کے سے چشما من پکارا مدے کی یکی ہمانی روچی دستی کی سگا داتا نا چھم تے ساکی ہر جمع رہو مردم دہ تمہیں منی کی سگا دا ہمشا وہ پکارا صاحب کرے عجب کسی ہوا خدا من روزی بار گتا بلگی یا کی منہ 7,000 کی سگا دا یا کی 50,000 کی سگا دا شانگو تی پکارا مسیح تے چکارا تو تی پکارا ہمشا سر پروشے یہ تی مسیح تے میں مولا ہوں 30 سال 30,000 کی اس نے بھی تی دکان دکار گر ہا سیاہی اس بھی تی ہر دنہیں پکار چین چکے ہیں ملا جرم کتا 30 سال بعد انگے 30,000 تو زنے تو جان تلاک وارد 30,000 کیش ملا نہ دے وہ تھی میں دے چھ میں سیدھے دکان آنے بھی دینا 10 دکان ماہی 10,000 ہو تو گرے گئے نہیں 7,000 ہوتا ماہی ہو شاستہ ملا دے چل انگت بچے تھے گئے رہے ان حساب بھی دے تو کجا حرج کو دنگا شرری بھی ہو مردمان متغلیاں پھولداراں توبہ کرنی زکاتا میں دے منے میں دے مدرسے میں دے مدرسہ خدا بنیاد ارکتا خدا گوازنی بلے حدیث آیا تھا ہر کسی پھولدار بھی یہ سننی سی ہے یعنی کتاب اما ہر کسی بیش از حد پھولدار بھی بزانے کے گریبان یہ حق آئیے مال تو کا ہو رہے غریب ہے لا پی لگت جتا آئی پھولدار بھوتا خوشی ہر ڈول مانا کنے مانا آئی بھی ولی حد اکل زکاة بھی دے مالے باقی ایران سننی گروہ کو بھوتا گئی مسید تے منارہ ہی دیتا یہ ممبر ہی دیتا ممبر ہی چی ہے ورزائی چی کبا گمبود یکی کاغذ نویسی کتب الاکتاب مولی عبد الرحمن ابا مولی عبد الرحمن مسلمان ہی آدی بھی بس سنتی کتبی نلوٹی چونگو آہرا یہ کتبی لکاب چخانی شیرک مالی من 12 ملین وامدار ہوں یہ خیال کیا حزانی پور کتا شما چاہتی ہے چرزا تمہنا اس کے نازم مولی عبد الرحمن کے لیدہ رہنتی انچو مسیح تی بستا آدگرہ ایرا شیئے 12 ملین منہ بدے میں وامدار ہوں وار شکستا ہوں میں 7 ملین وامدار ہوں میں ہمیں کاغذانا بائیگانی کے روشن واسطہ بیار روشن واسطہ گندے تھے وہ بیاری شما میں گورا جمعی کنے بھی دیتے مشان دے ہوں 12 ملین ہی ہم دے ہوں ہر میں گورا 12 ملیارد دیر بھی 12 ملین چی ہے 12 تمہنے 12 ملیارد دیما 12 ملین غریب دیگ بھی چاہ رہے مثل 12 تمہنے دے گے دے ہوں نہیں میں 7 ملیون ہم تمہنے میں دے ہوں نہیں ہر میں گورا 7 ملیون ہی رہے ہیں 7 ملیون چی ہے بل آئیے یہ مسید دیتے بھی چاہ رہا خدا یہ جہر رسنتا او جی یہ مولوی وغیرہ زنا خزانہ کر لیں یا خیال کا میں بل کوئی پہ میں تلا ہے ہمیشہ من سرا پھر رہی نہیں نا یہ منطقہ آزاد دوزان شان بھی چرگا نہیں سجل دوزان تکا کرائے نہیں یا یہاں گرے وہاں میں گرہ انہوں میں وعد وعدی ہشمیں مشہر گرہ گرے وہاں کو بھی زکاتاں پوچھے زکات دے ہور گواری دہیا کم بھی دے موزان دہیا کم بھی استیا کم بھی دے بے انصاف 20 کلو ہے یا کلو ہے 20 تو ہوشا یک ہوشی 20 تو نہ یک تو نہیں اگر اس زکات بداتے ہیں نا کجا غریب پشت کا زی جنی آدمی حتی استشاد یاد کتا پیتے من زانو مرد من زانو ناکوے من زانو بیزیستی محترم ریاست محترم بیزیستی میں مرد موتا دے میں نظر کو رابطہ زان کو لے مرد لوگا کشی خوابتا ہو چھو نظر والا چو میں ویسی بیزیستی نہ دنتی نا مکنی چو مرد زکات دے یہ مور میرے گا مار میرے گا دتو دام مرغ میرے گا چیش مرتے گا کہور مرتے گا میں چو شتا چو خدا تور سے توبہ کنے زانیاں بوشی زنا ویل کنی شما جان ها جان گیری شراب خورا بگو شراب لانچا مود دریا گر کی کیا ناخدا جاشوش میتا یک ایمانداری ها برو چیرا سوراخ که میری گر کی بھی وطا نجات دے جا میری درو گر کی بھی سوچر رہا نیم گا بونی دے ہما حیاداری جاشوی که بگشن شیع لانچی شراب بونداتا غیرتا جوش داتا ہوتے ہم دریا دورداتا شہید ایمان سوچی ای کاران دست کشی اور گواری اللہ تعالی جل شانہ توبہ نصیب فرمانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرات شغارہ ہم دوشنبه مدینه رسا قبای ہم دوشنبه قبای مسجدی بست مسلمان مرد چوشی مسجد تو بنده چیه که نینچو مسجد تو بنده پیغمبر ها گو مسجد تا اونسا اسلام مرکز مسجد تا امام خمینی هم گو مساجد سنگرها را حفظ کنید چه امام عالمی ها مجتهدی ها مسجد سنگرها اسلام سنگرها حفاظت کنی سنگرها نگهداری کنی مسلمان اگر گو مسجد آویزان و آویخته بی تعلق بی مسلمان غیرتدار بی مسلمانی که آئی دل گو مسجد متعلق ہیں پیش از وقت مسجد آئیے چندن نے اندقا دیوانا بی حدیم مسجد آئیے نے دی ذکر کا تلاوت کا پیغمبر فرماتا مومن مثال گو مسجد مثل ماہی کے دریا کبھی آرام بی منافق برعکس ہیں مسجد تا کیے چو بھی ماہی کے ہوش کے سرا کبتا ہم چنا رہتے ہیں پیغمبرہ اولی کار کو مسجد قبائی بس وہی مسجد قبائی مومن و مسجد اللہ نازل تک قرآن منگو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه اے پیغمبر یہ مسجد بنیاد تقوی سرا یربتا اللہ نام سرا یربتا تو ورشی سنگ بنیاد یربتا یہ مسجد تا لیکن تو بوشتے نماز بوانے فیه رجال یحبون ان یتطهروا یہ مسجد ہنچے مرد ہے پاکی زیاں پاکی دوست دارا وطا چھ گناہ دور دارا پاکی کنا وضو گرا غسل کنا نماز بجا یارا چھ قبا چار درو چھ بعد پیغمبر جمعی رو چھ حرکت کو مدینہ آیات ابو ایوب انصاری لوگ نزدیکا یہ جا کے مسجد النبی علیہ السلام ہے ادہاں یہ نمگی بشنگ گیا یہ نمگی چند کافر قبر تھا واجبہ قبران کشی در کنی بری تیشن حد مرد دی حد دیگه جای کل کنی چالای کنی یا نمیگی کلو چالایا تا ای تقویم همه تقویم بمانای یارتگا پیغمبر علیہ السلام بیماری وفات 18 یا 19 سفرا شروع بودتا اتفاقا مثل هنچی سالی بشه مرو چی که من ای تقویم ها دی چارو سفر چهارشنبه گذشته 18 سفر بود کتاب آیات نبی علیه السلام بیماری وفات 18 یا 19 سفر چهارشنبه روز شروع بود ابتدا بیماری و 13 روز بیماری بعد دوشنبه روز بیب عائشه صدیقه حجره تا بیب عائشه بغل تو کا مات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و راسو بین سحری و نحری پیغمبر جان دات بھی باشه گوشی در حالی که من دل سرا داشتگا پیغمبر خدا سر مبارک بنی گردنه کو بنی سینه در میان من داشتگا همی وادی واجه لب مبارک سرتا من گوش نزدیک برتا فرمانتی السلات مومنان نماز خیال داری کنی اے مسلمان نماز قضا مکنی و دیگا و تی غلام و بردیانی کنیزانی حق جا بیاری زا من هم متی ای جلسه آخری توصیه یا پیغمبر زندگی آخری سفارش کنو ای مسلمانان نماز مسجدانی پای بندی پنج وقت نماز پای بندی مسجدانی آباد کنگ مسجدانی آباد کنگ تانا رنگ جرگ نه مناره مزن کنگ نه منارهانی رنگین کنگ نه مسجد جوپڑی بی کدلی بی اذان پنج وقت دیگی بی جماعت برقرار بی امام پنج وقت آیتا هستی مسجد آباد اگر این مسجد تا اذان مبی با همین رنگ و پنگی که هستی اگر جمعه و جماعت برگزار مبی اگر امام مبی این ویرانه ایشی پیغمبر فرمانتا قیامت نزدیک بی مسجدانی رنگ و صورت آباد بی ولی چه هدایتا ویران و خراب مسجد امام پکار کے 30,000 ماہی تو کا چوکیے پوپا کے اندازہ نہیں ماہی خرجے وہ مسجد چتو آبادی بھی چتو اذان سر وقت بھی چتو جماعت سر وقت بھی شانزدہ سال مسجد پیشگاہ آنا ایرین ادا ماشین پارک اندل وجہ واشی من ماشین پارک مبند دیتی مولوی میں ماشین احمد پارک وہاں شر رہے وہ پارکنگ کے نشم شما شیئے بندی شما واسطہ خدا پارکنگ اندر کیجی شما ماشین آنی پارکنگ ہم عدل بھی مسجد دومی پازا دومی حصہ مسجد تنگ ہے ایرین نصف مسجد تنگ ہے آپ بندگ لوچی شما رہا کئی بندی کجا میں بروں چندے بگروں سالی دو سال سر اللہ لطف کا مکہ زیارت مدینہ خدا نصیب کا دشمن تبلیغ کا کوشش سعودی زیارت دا او دا ہم کوشش کرنے کا مولوی پاد سعودی تا بند بھی ممنوع الورود بھی ولی خدا کا من انہ کا کدی بھی واحد واحد یہ چمدا نوشتا کوشش ممنوع الخروج ہے تو یہ تھی پاسپورٹ بند ہے منگو خدا من بات تو من داشت نہ کرے چمانی کوریا کشی مروچی آخری جہاز روان چا ایران دیکھ جہاز نہیں چا تہران وغیر دیکھ جہاز نہیں مروچی ہم حلاس ما مگو مروچی ہم رہا ہوں زہدان مولوی ہوں گا تو چیئے کنے روے مگو حج رہا ہوں ایوہ ایشی زور مانے گرے ہوگی رئیس حج زہدان کو شکر ویزا نہیں تہران ویزا نہیں مرو مگو مر رہا ہوں مرد کہے گورا سی ساد رابطہ نشتہ معامل سازمان حج ہے من خبر کنو آدھی مانگو تاب دا آخرا کسی چاہی دے تھی مولویا چاہ من چیئے کن تھی سری سوچو ریچون گرما جا چیئے لو جا من رو مکہ نا چیئے در گونے ہوں یہ پوشیں ششیں دو ساد نفر ترکمان سہرا ہے کسی نام درد کا ویزائی نہ رہ سکیں تو یہ حتی کہ گویا پوشیں یا کاغذی مکہ روے باندھا وہ پرواز حلاس مگو میں یہ حتی کو مان خدا بابا رو مان مکہ چھتو من رو کاغذان دے منا اسی مگو ہم تو غیرت کہاں چھو تو کاغذان بھر جائے کہ برگی کہاں تو بھر گئے تو چاہ خدا ہر چی کہاں خدا نبو من پچھتا رو من سواب رسی تھرا ہاں سواب رسی خدا ہمارا نبور تھا من بورت واج خدا من پہ تو دعا کنو کمبا اسی کاغذان دے بورت انتی گزارنا مکشو من بورتا داتا کن بورو اکسم اکسم دے بل ویزان نی پاسپورت ترگون نی چنچو کم ہفتے یہ کار ہاتھی کاران تو باندھا تو رسائے مکہ باندھا دیگی پرواز ہے خدا آگا بابا میں برسو نا خدا من نبو میں انچنا یاتا کو من سواب دا پتا پچھتا رو ملکا نا بورتگان تی گزارنا کچھ برو اکسان بدے او دا رابطہ ہم بچے کی وشتا تا ہمی گزارنا موالا کچھ تو روے مکہ چھتو تو زنوڑے خدا کنا آتی ہیں کچھ یک سالی ہن چھو بتا ہمی آخر روچہ تو یاتا تو شتا یہ تی پاس وٹ من صادر کتا اور قدم کدی میں بیاؤں کچھ باندھا نوہا آگا بیات ویزا بو گوڑا بتا آگا نبو حراس سات نو ہاروں پاسپورٹ میں نے ایرمی زرا ویزا بتا اسے بھی ضرورت پاسپورٹ مرد کہے گورا شتون تشکر ہے اسے منہ تشکر میں کہا خدا تی کا رکھتا شہر تو گو ویزا میں رسی چھتو ویزا بتا ہمیں کسے تو بیار اسے دوشی ساتھ یک کا پاک سے پتا گوشتے گی یک چکر مانا یک نپرے کینسل ہوتا نرو مکیا تو ویزا بتا تاریخ ہوتا کہ بچار یہ ہفتے پیش ہے گئے میں اسے پاک سے کہنے زود ہمیں ویزا دیکھ یکی سام خراب میں بھی پاک سے کتا سبا ہمیں پاسپورٹ تو کا کتا سعودی ہے سفارت رہا تھا مشتا یہ ویزا امارد و منصرے بتا اسی ویزا سر بجنے پاسپورٹ سر بجنے اللہ عزوال جلال کارانی کنو قوتیں سعودیاں راضی نہیں میرے وگا وہ داما کہے گا واحد واحد میں بھی تھی دوست راضی نہیں مچنا در آئیں شان دوست بھی مارے دوست بھی کسی ملکہ در میں نیے کسی نا یہ نیے کے مکہ ہم رو بلی میں ملکے ہیں ہم دوست بھی مارا بیچارگا آوشی پکیر ملنگ موچے مکہ مدینہ تو چیئے کہ نہیں آئے ہاں بلو قربان پوتی مہربانی خدا ہے ہر با آ ارادے کا آئی ارادے دماغ کسی داشتے نہ کہاں آ مقصد ہے میں مکہ رہو گا راضی نہیں مارے دیکھا مجلہ نوشتا چند سال پیش ماں چہبار مسیح تھا تہران بازاری آئے صابری مرشد یارتگی آئے صابری چند نوشتا عبد المجید صابری همین جو تاری بکتا میدے میں آتا پیش ہفتے یا پیش آغای امانی ہے آغای رجائی ہے ماوشتا برے بابا میں چکے زر مارانے جاندے میں انچو شیرنی زورے پوچکے بیجنے تھے ہر مقدہ میدے ما پرتکال زورے ماں وہ زہدار رہا ہوں درو کتا گا مرد کا رابطہ با پوچھتا گزارش جاتا معشوتیں امام حسین مسجد پوچھتا امام زمان زائشگاہ ما امام زمان نو دیرن چا ماتا بودتا نوچ کی زائشگاہ کلانگی جاتا ما معشوتیں سنیانی مسجد کے بہمدستی عربستان سعودی و پاکستان عرب وگے ما بازدیر کو مارے شرین بخشش دا اور اتنا حیائی ہستا مزنی مردمی مسیتی جاہی بازدی دارو کاری نیم کاریں ایک چیز زر پیٹی تو کل دور دا نا بابا یہ 100,000 تومن بزور ہے او دا ما او دا کالی پرش کتا آدھے ما آجا گاہا آنگا شما بابا یک کالی زر بزور ہے زر تیسرا سوتا ما نلو چنی مجلہ نوشتگی مسیتی کے سنیاں پا برحمدستی پاکستان عربستان سعودی بندگان تی ما نوشت ناما صابریہ نوشت ناما آدھگا کہیں شمع ہمکار آغای یارجان امیری نویش اسناف اتحادیہ بابا پچیشن دروگ بندی سعودی کلی مارا زارہ دا رب سنجانی زار مارا زارہ دانتی پریاد کو مارا رب تین دفتر ہے یک ملیونی دا تمہا یک ملیونی سردار سازندگی زار یک ملیونی دا تمہارا دا زارہ ندی پا دروگ بندی پچی یہ خاطر دولت مردان نظر خراب کرنے کی حمد ہمیں کنتی ہے مردوں بتا شیطان کہ بچے ایجاہ دیست نہ کرنا یا کہ گوشتا میں ہر وقت مسیح تک ہندو ہفتہ ہی من عمر کوٹری کم بھی وہ خدا کنا زوتے کوٹ آتی دعا کرنے اے خدا شی عمرہ زوتے کوٹ آکے چا میں گندگا عمری کوٹری آکے میں مسیح تک گندگا عمری کوٹری آکے میں مدرسہ دیست نہ کرنا اے خدا ہمیں ساتھ عمر کوٹری جناب ہے جس کا ہو نا جزاکم اللہ ہنچین درد دلی آمینہ بگشی نو سال یا بعد مرد چوتی گوہواری پر شیمان بوتا پتہ ہما مجلہ نوشتا ما شب مولوی عبد الرحمن عبد المجید صابری آغای امیری عذر لوٹی میں حبر نگارا اشتباہ نوشتا اشتباہ نہ نوشتا درد اولاحتی لاپا الماس درد کا توہی مسید دیتا ما عذر لوٹی خبر نگارا اشتباہ کتا مسجدی کے باغ خود یاری مسلمانان غیرت مند چابہار در حال تاسیسا مارا بازدید کو ہم بدوی ڈولا اشتی الان نفع کل عصا ہنو دی لٹا ترا کار داتا نا لٹ وارتا تو بڑا نو تی کوش مغز ٹکانے آیا تھا اگر عربستان بنزوری چیرا پاکستان وواد چکلیا دپی پچن پنکو لگا کہ گڑگی دپی دور دا اگر عربستان سعودی چیز زحمی جتی ہیں شمیر اولا یا روچی دو مسید ما افتتاہ کونا دو ملک تو کا یا روچی مسید تی دو مسید ما افتتاہ کو 16 سال مردم پر خدا بچاری 16 سال 16 سال کم ہوکے ہردکیں چوکی چماتا بھی 16 سال آباد جنی گری چوکی بھی تی 16 سال ہی ہفتہ ہمی سال رو گئی مسید تا انگا مرد کے چام گندی تی سرد نبی کشی عمر کوٹری یا اللہ شی عمر زدتے کوٹری ہر کا مارا دستنگا میں دینہ دستنگا میں مذہبہ دستنگا میں پیشوائیانا دستنگا آنی نام عزتی پسند نبی میں مسیطان دستنگا اے خدا آئیے نابود کن سوتے ہر کسی کے میں دینی مرکزان کمک کدا ہر کسی کے مارا کو نصرت کا ہر کسی کو ہمکاری کا ہر کسی میں دین پیش رفتہ ہمکاری کا اے خدا آئی توفیقاتا روز بروز صد برابر بکا آئی دین دنیا امور تو کا برکت بدے بہرحال دیر بو تا ببخشی پدا ہم دیر بو ہرچی مشور کنی دور با حراسی کنی نبی چون کنی درد دل بازا حبرا حبر درکے بہرحال توبہ بکنی زکاة بدے چگناہ دست کشی خدا دربارہ رجوع کرنے بلکہ اللہ تعالیٰ ترم پہ اور رحمت نازل بکن میں گناہ مردہ ہما جا رستگا خدا گوتی فضل نبی طفیل ہیں قرآن طفیل ہیں مسیطانی برکتیں اگر نہ میں گناہ مستحق کرتا کہ ہر روز آس بگرتی چا آسمانا اشکر بھی رہتے ہیں بلے اللہ ہوتی مہربانی قربان پہ خدا لطفا مارا آڈول کہ میں کردارہ مارا گرفت کنگ نہیں توبہ بکنے صادقانہ خدا دربارہ رجوع کریں مسیتاں آباد کریں چوتی قصر و بلڈنگانی رونقا مسجد تے رونقا کم تر مکنے یقیناً قبر اولی جس منا ترا ہر کس بھی کہ بلڈنگ چار چار طبقے وڑ وڑی نماز سرا بستگا دکان و پاساج من باز باز پاساج نام گرے کو نو من گرے شو کون نتبی من جندہ جنے بل من باز نگر ہوں دیروچے نگر آبا دیر ہمیں بس مروچی ہنو یہ ساتا مروچی کا بعد ما تا چیزی وادا نگر ہوں ناراض میں بھی اور کہو دا نیند نیند کہو دا نیند نیند نیند نماز کے نو جزاک اللہ چھوٹا باد کد خدا نہیں واجا چھوٹا باد کسر کان کد خدا ملا ریش سفید کماش مسئول ترہ ہوتی مردمان به توبہ ہا به زکاة دیا گا به نمازا به روچگا چا پسادا مفاسدا چا قاچاک گریا مواد مخدرا چه تریاکا چه هیروئینا چه دوزیا چه خون ریزیا چه آدم کشیا دست به دست هم بده مردم آگاه بکنا هر کس وتی نفهمی مردم دست بداری به زمین بنندینی خور نحق ریشگا بند کنی ربا خوریا بند کنی زکات بدهی نماز برگزار کنی احکام خدا زندہ بداری قرآن بیرک سر بلند کنی بچاری اللہ رحمتی آیا یا نہیں آیا ضروری آیا امیدوار اللہ تعالی جل علا شانہ مارا وتی صالحین بندین زمرہ تا داخل بکا و چی مانا اشی نہیں کہ تمام گناہگار و مجرمان صالحین بندہ ہستے ولی حضرت ابوبکر صدیقہ فرمائیں اے مردمان شما قرآن ای آتا وانید کہ چا واتقو فتنة لا یصیبن الذین ظلموا منکم خاصا ای آت وانی تو توجہ کنی شی سرا وقتی خدا عذاب یہ ای آت مان ہمیشہ کہ عذاب وقتی جائے یہ آس جائے کبھی بلوچنی بتلی شی ملک یہ آس بکبھی تر رو خوشک نزا تر رو خوشک نزا وقتی کہ نیکوکار یہ قوم یہ گشتر بلی گناہگار کا مکیہ خدا رحمت یہ بل وقتی کہ گناہ گیش کو مروچی تریاق ملک گرتا ہیروئینا ملک برتا مشروبا شرابا ملک برتا بے ناموسی و بے حیائی جنینانی ویل گردیا و یک چوکی برگا وقت گزی مردم پوچکی برگا نو این چو دول دیم بلوٹی پدا ہمیں حبرانی نکنگا پدا منگین دگو ماشین سی ماشین یک شبی مغربا میلو کے دفعہ وشتاتا گا میں نی جنی دعوت دے گا آتا گا بیا منی چوکی برگا کے ما زانی تو نیا ہے مولوی جنینی ہے بل ما ہوتی حق آدائی کرے حق آدائی کرے یہ حقا برا ہوتی سکا بجا ہوتی چکے بھی جن شیعہ ہمیں ماشینانی کری ایک شیعہ کو تگان تاکسیانی تلفونی جنک سنبہین تگان لوٹ گیا چھوکے سولے بور رگا ہاں یہ خوتنا سنتی فطرتی واجبی پیغمبر فرمائیں بگلگانی تراشاگ ناپکی چیرے میدانی تراشاگ و ہمیں پوستا گیشی نا ہم دا کہ پیشا پہ درا کے جائیں اسی دکنا خطنا کنا کو چوکے نا کنانی چنا رشے دارا رشے دارا بروتانی چنا تو مرو جی برعکس ہے بروت چنگیز ہے گا ہاں رش خلاص تو تھی گا پیغمبر فرمائیں بروت چنا رشے دارا بگلی کے تراشاگ ناپک چیرے میدانی تراشاگ ختنا کنگ سنت کنگ چکانا یہ فطرت چیز شما چند بار بابا ہم مشتے کہ بگلی گا تراشے گا ناپک تراشے گا شما لوٹو کتا مردمانا لوٹو کہیں مارا نا تماشائی بھی او دو ہفتے سرا شما کار کرے ہر دو ہفتے سرا دادا پاس کشی مارا دعوت کرے ناپو سر بھی میں دانا ہما چوکے پوچھے دور کرنے کا دیکھے ڈانگ ڈنگ لوٹی تو ماشین رد پر کھانا کا لوٹی جنک سنبھال لوگ بولو لوٹو کرا فلانی چوکے سیرے سیرن تھی جن گری نہ بچلو کے اردو کے نو کیا یہ سولہ بول رہا سنتی کے نا ان دعوت لوٹی نا اس کا گول بھی کا بیار بول رہی تھی لوگ تو کہا ہلاس بڑی بیمارستان جر رہا بول رہی یہ پوستا کا دوری نا ہلاس نہ مرتا چوکتے شوکر گرے درہ بوتا اڑ بوتا سنت بوتا حیراتی کنے لوگا ہم سہگا ونڈ ونڈی گوشت بدے حلاس زام جنے تو چھے زہم جنو کے مر دیے نا جنک تا مسم بہا ہاں تاکسی تل پنیا و تا شہو مدیا دہ دہ ماشین قطار میں بھی گورا کہے بکشی فلانی چوکے بور رو گبتا نا مسیح تنی مگا داستا درہن تی کس کے کھا درہی درہی درہی ہما پنجا تمنی ریزتے ہما یہ در کا دور دا ادا کی بکشی فلان چیز کوٹ دا دے لوٹی بندل صد ہزار تمانی کاشے بزو چین چلو لوٹی برا پل پل بزو برا گوشتا بزو بزار کوٹ دا بزار بزو پاخر ریا سرا پول خرج ہوگا چند ماہ پیش ہمدا اوشی کی ماشین نہ زیر یارتا گا کہ سورا سالوں گے یارتا زار رہت کے گا سڑا کی تو گا بہت کپا گا چھا ہاں ہزاری اسکنا سا ماشین سرا صحبت گرانا ریچی تے آہ کو پکنا چنے گا ماشین بیا جو پوشتا لگت دے اللہ اللہ چی کنے کی ماشین مسلمانا توبہ کنے چی کردارا خدا دی مگا رجوع کنے ای مسلمانی تناب نام درد نوا وتی عمل و کردارا اسلام مطابق بکنے اے اللہ بوتی فضل و احسانا بوتی مہربانیا اے اللہ میں گناہان معاف بکا مارا بوتی قرآن و سنت رجوع توفیق بدے مارا بوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سال روز ہجرت و سال روز ولادت و وفات کے ہمیشہ یہاں تو شانی تذکرے بھی مارا بوتی نبی دستور العملان اسرا رفتار کرنے کے توفیق عطا فرمائیں چھ تمام گناہ و فساد مارا توبہ کرنے کے توفیق عطا فرمائیں اے خدا دوستان یہ گرمی ہوا ہے تان اشتغال بتا یہ گرمی شما وقت تو سرا زورتا شما توانی ہن کنڈیشن لگی نہیں مسیتا سر سر دم در نشتے جا ہوا اب کبھی میں واز کنا شما واپسی ثواب ہن شمار رسی ہاں وا بھسیر بھی دو ساعت یا سے ساعت جو میں روچا کنڈیشن لگی نہیں دم مسیتا دوریا ذرا کجا خرچ کنے کی شما بیر تے ہم دے خرچ کنے ہاں بلا آئی کے آ کاران کیا شمیر ہو رہا گھر میں نسا کی اوا نئے نماز جمعے گا اگر یہ ہماری مزا مولو یہ خطبہ شروع کرتا بانگ اتوار کو نوں بجے بجے حس کے پیدا گئے ہاں مسیح تو کے جانر سی ہم ادا گھر میں جان ڈنا قل نار جہنم اشد حر لو کانوا یعلمون اللہ تعالیٰ فرما آنکھ چھ گرما ترسی تے جہاد نرو اللہ رہا چھ گرمی ترسی مسیح تا نوازا نرو وہ جہنم آس گرمی باز دیمات رہے خدا تعالیٰ عشم گرمانی تحمل کرنا گا کہ مسجد رہا مسجد نندگا نماز انتظار تحمل کرنے گے اللہ یہ گرم تحملا قیامت جہنم گرم بدل بکن تو آ گرما بسردی بہشت نعمتانی گواتانی خنکی اللہ مارا عوض بد مارا شما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین